ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کون سی کتاب تورات فلا تکن فی مریت من لقائه بس آپ نہ ہو شک میں اس کی ملاقات سے کس کی نمبر ایک موسیٰ علیہ السلام کی اور آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات معراج کے موقع پر ہوئی چھٹے آسمان پر اس کا ایک دوسرا معنی بھی کیا گیا ہے لقائہی کا قرآن پاک کہ آپ قرآن پاک کے ملنے پر شک میں نہ رہے کیونکہ اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اور بنایا ہم نے اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یا ان کی کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت تو اسی طرح قرآن پاک آپ کی امت کے لیے ذریعہ ہدایت بنا کر بھیج رہے ہیں ہم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا اور بنائے ہم نے ان میں ایسے ائمہ پیشوا جو بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ یعنی ہمارے فرمان کے ساتھ لَمَّا صَبَرُوا جب انہوں نے صبر کیا تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد بھیجے جو اپنی قوم کی رہنمائی کا کام کرتے تھے لیکن وہ اچھے لیڈرز تھے اور ایک اچھے لیڈر کی پہچان یہاں کیا بتائی جا رہی ہے؟ کہ وہ لوگوں کو اپنی ذاتی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق احکامات نہ دے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی رہنمائی کے مطابق۔ لیکن کسی بھی قوم کو اچھی لیڈرشپ کب ملتی ہے؟ جب ان کے اپنے اندر خیر و خوبی ہوتی ہے، لما صبرو، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ اگر عوام کے اندر پیشنس نہ ہو، سمجھداری نہ ہو، ان کے اندر اچھائی کی طلب اور خیر خواہی نہ ہو، تو پھر ان کو اچھے رہنما کہاں سے مل سکتے ہیں؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ سب ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے، یعنی ان کے لیڈرز بھی، پیشوا بھی اور ان کے فالوورز بھی۔ ایسی ہی رہنمائی دراصل بہترین رہنمائی ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد چونکہ نبوت ختم ہو گئی، تو آپ کی امت میں بھی ایسے رہنما پیدا ہوئے، اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں یا ہر صدی میں ایک ایسا شخص پیدا کرے گا کہ جو ان کے لیے ان کے دین کی تجدید کرے گا۔ لیکن کوئی بھی رہنما، ہاں کتنی بھی اچھی رہنمائی کر رہا ہو، جب تک لوگوں کے اندر صبر نہ ہو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اصلاح کا عمل، تعلیم و تعلم کا عمل ہمیشہ انسان سے صبر مانگتا ہے۔ ہم بسا اوقات فوری نتائج چاہتے ہیں، لیکن جب کسی قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہوتا ہے، اور اس پر وہی اصول کار فرما ہوتا ہے جو ایک کھیت کے اگانے پر ہوتا ہے۔ ایک بیج کب پودا بنتا ہے، کب پھل دیتا ہے، جب اس پر ایک لمبا عرصہ گزرتا ہے، وہ صبر سے کام لیتا ہے، اگانے والا بھی اور خود بیج بھی۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی اس پیشنس کو چھوڑ دے تو کھیت حاصل نہیں کیا جا سکتا، پھل حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ آج کے مسلمان جس انتشار کا شکار ہیں، آج کے دور میں جس طرح فساد اور بگاڑ ہر طرف پایا جاتا ہے، اس کی اصلاح بھی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ نمبر ایک ہماری امت میں، ہماری قوم میں ایسے لوگ پائے جائیں جو لوگوں کو اللہ کے حکم کے مطابق رہنمائی کریں۔ یہدون بامرنا، اپنے ذاتی خواہشات اور مفادات سے باہر نکلیں۔ نمبر دو، خود انہیں اور پھر ان کے فالوورز کو صبر کی ضرورت ہوگی۔ پیشنس کے ساتھ جمے رہیں، استقامت اختیار کریں اور آگے بڑھتے رہیں، اور ان سب کا مکمل یقین ہو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر، اس کی آیات پر، اس کی نشانیوں پر۔ تو جب تک کسی قوم کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اس کے اندر خیر و بھلائی کے پھلنے پھولنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ ہمیں بھی اسی طریقے سے آج کے بگاڑ کی اصلاح کرنی ہوگی۔ ان ربک، بے شک رب تیرا، ہوا یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ باہم اختلاف کرتے رہے ہیں۔ وہ سے مراد یہاں بنی اسرائیل ہیں، یعنی تیرا رب ان کے اختلاف کے معاملے میں قیامت کے دن رہنمائی کرے گا۔ کسی بھی قوم کے اندر اختلاف کب پیدا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر اصول دین سے اختلاف کی وجوہات میں اول نمبر پر دنیاوی مفادات کا سامنے آنا ہوتا ہے۔ ہر قائد جب اپنی ذات کو نمایاں کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے اپنی ہوشیاری کے مطابق اپنے فالوورز پیدا کر لیتا ہے۔ امتوں کے بگاڑ کے زمانے میں ہمیشہ یہی طریقہ دیکھنے میں آیا کہ جب تک لوگ اصل کی طرف رجوع کرتے رہے ان میں اتحاد اور یونٹی رہی، لیکن جب اصل کو چھوڑ کر ذاتی رائے، ذاتی مفادات سامنے آئے اور ان پر لوگ جم گئے یا اس سے تعصب برتا، ان معاملات میں تعصب برتا، تو نتیجہ اختلاف کی صورت میں سامنے آیا۔ کسی بھی گروہ کے اندر انتشار کب ہوتا ہے؟ جب ان میں سے کچھ لوگ مختلف کاموں کو اپنے طریقے اور اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، اور اس معاملے میں قرآن و سنت کی رہنمائی کو کافی نہیں سمجھتے یا قرآن و سنت کو بھی اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں. یہ آیت بھی پچھلی آیات سے مربوط ہے. پچھلی آیت میں صحیح رہنمائی کے اصول کیا بتائے گئے؟ صبر و تحمل اور یقینی کیفیت رب کی آیات پر. جلد نتیجہ حاصل کرنے کی طلب کی بجائے صحیح طریقے پر قائم رہنا، خواہ وہ سلو ہی کیوں نہ ہو، خواہ اس کے نتائج جلد نہ بھی آئیں. لیکن جب لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے اپنے کچھ مفادات سامنے آتے ہیں یا ان کی اپنی کچھ ذاتی پرائرٹیز ہوتی ہیں، تو پھر وہ تفرقہ بازی کرتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں، اپنا اپنا جھنڈا الگ اٹھاتے ہیں، اپنے اپنے نام الگ رکھتے ہیں، اور نتیجہ تن دین میں ایک بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا تعصب پیدا ہوتا ہے کہ صرف اسی حد تک نہیں کہ اپنی اپنی لائن الگ کر لی جاتی ہے، بلکہ پھر ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہنا شروع کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ خلیج وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ دنیا میں اس بگاڑ کو پھر ختم کرنے کے قابل کوئی نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے انتشار، ایسے اختلاف اور ایسے بگاڑ کی اصلاح یا اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی کرے گا کہ کون حق پر تھا اور کون نہیں تھا، کون اللہ کی خاطر کام کرنے والا تھا اور کون ذاتی مفادات اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنے والا. تو خلاصہ کیا ہوا بنیادی طور پر؟ کہ دین کے معاملے میں اختلافات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب لوگ دین کے فائدے پر ذات کے فائدے کو ترجیح دینے لگتے ہیں، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں، ان کی تعلیمات سے انحراف کر کے، ان کی تعلیمات کو حقیر جان کے اوروں کی تعلیمات کو زیادہ مفید قرار دیتے ہیں. اولم یہد لہم، کیا نہیں رہنمائی کی ان کی، یعنی ایسے لوگوں کی، کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کہ ان سے پہلے بستیوں میں سے کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی. یمشون فی مساکنہم، یہ اہل مکہ ان کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں، یہ ان کی بستیوں کو دیکھتے ہیں. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، کیا پھر وہ سنیں گے نہیں؟ یعنی پچھلی امتوں کی ہلاکت کی وجہ کیا تھی؟ ان کا ایمان نہ لانا، ان کا ایک مرکز پہ جمع نہ ہونا، ان کا اللہ کی طرف بلانے والے سے اختلاف کرنا، اللہ کے نبی کو جھٹلا دینا. قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، یہ سب عربوں سے تعلق رکھتی تھی، اہل عرب ان کی بستیوں سے واقف تھے. فرمایا کہ انہیں اپنے پیغمبر کی بات سے اختلاف کیوں ہے؟ کیا ان کو نصیحت نہیں ہوئی اس بات سے کہ ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی؟ آج یہ ان کی بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں، ان کے گھر دیکھتے ہیں، لیکن سبق نہیں سیکھتے، حالانکہ اس میں بہت نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، کیا بھلا وہ سنیں گے نہیں؟ کیونکہ نشانیوں کی طرف توجہ کرنے کے لیے بھی پہلی سٹیج سننا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں بہت سی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، بہت سے لوگ نگاہیں رکھتے ہیں لیکن اپنی نگاہوں سے، اپنی عقل سے ان نشانیوں پہ غور نہیں کرتے، یا غور و فکر کا طریقہ نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ کسی ایسے کی بات سنیں جو انہیں اس پر غور و فکر کرنا سکھائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر جو کچھ تمہارے پاس لے کر آئے ہیں، یہ بھلا اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ کیا سنے بغیر انہیں غور و فکر کی صلاحیت نصیب ہوگی؟ اولم یرو، کیا بھلا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ انا نسوق الماء، کہ ہم بہا لاتے ہیں پانی کو، الى الارض الجرز، بنجر زمین کی طرف، فنخرج به زرعا، پھر نکالتے ہیں ہم اس کے ساتھ کھیتی، تأکل منه انعامهم، کھاتے ہیں اس میں سے ان کے مویشی، وانفسهم، اور ان کے نفس، افلا یبصرون، کیا پھر وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اہل مکہ کو غور و فکر کی دعوت ہے کہ یہ منظر بھی ان کی نگاہیں دیکھتی ہیں کہ جب بارش برستی ہے، پانی جمع ہوتا ہے، تو پانی ایک جگہ پر ہی اکٹھا نہیں رہتا، اکٹھا ہونے پر بہنا شروع کر دیتا ہے، اور بہتے بہتے بعض اوقات وہ بنجر زمین کی طرف چل دیتا ہے، یعنی ڈھلوان کی طرف. اور وہ زمین جو عرصہ دراز سے مری پڑی ہوتی ہے یکایک اس میں زندگی پیدا ہو جاتی، وہاں گھاس وغیرہ اگاتی اور نباتات اگاتے ہیں جن سے یہ خود بھی کھاتے ہیں اور ان کے جانور بھی چرتے ہیں۔ کیا یہ منظر یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ سب کچھ ان کے سامنے ہی تو ہوتا ہے، کیا وہ اس سے سبق نہ لیں گے؟ اب دنیاوی بارش کے اس عمل پر غور و فکر کرنے کی دعوت دے کر انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے ایک اہم حقیقت کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ کہ یہاں بارش سے مراد وحی الہی ہے، اور اس وحی الہی سے جب انسان فیضیاب ہوتے ہیں تو پھر ان کے اندر طرح طرح کی خیر پھوٹ پڑتی ہے، جس سے وہ صرف خود ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ کیونکہ جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں خیر کی بات عام ہو، تو اس خیر کی بات سے صرف وہی لوگ نہیں جو براہ راست اس سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ انڈائریکٹلی دوسرے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ جس طرح بارش برسے تو صرف اسی زمین کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی جہاں پر بارش برستی ہے، بلکہ بارش کا وہ پانی جب دوسری جگہوں پر پھیلتا ہے، یعنی ان انسانوں سے جب دوسرے لوگوں کا انٹریکشن ہوتا ہے، تو اس سے وہ لوگ بھی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسانیت طرح طرح سے مستفید ہوتی ہے، براہ راست بھی، ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی، بالواسطہ بھی اور بلاواسطہ بھی۔ تو جس طرح بارش اور بارش کے پانی سے وہ زمین جس پہ خاک اڑ رہی ہوتی ہے، جو بالکل بنجر اور ویران ہوتی ہے، اس کے اندر ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے، ہر طرف سبزہ اگنے لگتا ہے، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کا دین دنیا میں پھیلتا ہے تو انسانوں کے دل لہلہا اٹھتے ہیں، انسانوں کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے اور وہ بہترین نتائج لاتے ہیں، جس سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور حیوانات بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے برعکس جب انسان فساد اور بگاڑ کا شکار ہوتا ہے تو اس کا نقصان صرف انسان ہی نہیں حیوان بھی اٹھاتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ جن علاقوں میں جنگیں ہوتی ہیں، بومبنگ ہوتی ہے، تو اس سے صرف انسان ہی تو نہیں مرتے، بے تحاشا جانور بھی اس ظلم کا شکار ہوتے ہیں، اس زمین پر پائی جانے والی ساری مخلوق کی شامت آتی ہے۔ اور اسی طرح جب کہیں خیر و برکت آتی ہے تو پھر انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوق بھی اس سے مستفید ہوتی ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور یہاں فتح سے مراد فیصلہ اور فیصلے سے مراد عذاب کا فیصلہ، یعنی عذاب کب آئے گا، یا پھر فتح سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عذاب کب آئے گا جس کی آپ ہمیں دھمکی دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ کو فتح یا غلبہ کب نصیب ہوگا اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو۔ تم کہتے ہو کہ میں ایک ایسی کتاب لایا ہوں کہ جس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور اس کے ماننے والوں کے لیے خیر و بھلائی ہے، تو یہ خیر و بھلائی خود آپ کی زندگی میں اور آپ کے ماننے والوں کی زندگی میں کب نظر آئے گی؟ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون، ان سے کہیے فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اور یہاں یوم الفتح سے مراد آخرت کے فیصلے کا دن ہے، جہاں انسانوں کا ایمان قبول نہ ہوگا، اور اگر اس سے مراد دنیا کا عذاب بھی لیا جائے تو ظاہر ہے کہ جس دن کسی قوم پر دنیا کا عذاب آ جائے اور وہ عذاب کو سامنے آتے ہوئے دیکھ لیں، تو اس وقت اگر توبہ استغفار شروع کریں تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ فَآرِدْ عَنْهُمْ، بس آپ اعراض برتیے ان سے، یعنی ان کی باتوں پر کان نہ دھریے، ان کو اگنور کر دیجئے، جیسے سورۃ الانعام میں آتا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین، مشرکین سے اعراض برتیے، ان کی باتوں کی، ان کی مخالفت کی، ان کے پروپیگنڈے کی پرواہ نہ کیجئے۔ وانتظر، اور انتظار کیجئے، کس بات کا؟ اللہ کے وعدے کا، کیا کہ وہ کب پورا ہوتا ہے اور کب اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمنوں پر غلبہ عطا کرتا ہے. وانتظر انہم منتظرون، انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. وہ کیا انتظار کر رہے تھے آپ کے دشمن؟ کہ کس دن آپ پر گردش دورہ آتی ہے اور آپ کا یہ سارا کام سمٹ جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے. فرمایا جلد ہی وہ وقت آ جائے گا کہ جب یہ اپنے انجام کو پا لیں گے. اس وقت کے آنے تک صبر کیجئے اور انتظار کیجئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. اللہ کے دین کی طرف بلانے والوں کے لیے اہم ترین پیغام ہے کہ وہ اپنا کام کرتے چلے جائیں، مخالفین کے پروپیگنڈے کی پرواہ نہ کریں، اس سے اعراض برتیں اور اللہ کے فیصلوں کا انتظار کریں. اگر انہیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہے تو یقینی طور پر فتح ان کے قدم چومے گی اور دشمن منہ کی کھائیں گے.